Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Son can çekişmeleri. Bak ayakları oynuyor şimdi böyle. Şimdi karnını da toplayacak birazdan. Bak lan titriyor. Oraya bıçak koyduk şimdi. Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Saat 8.23. Fahir Öğünç, Oktay Demirci ve alkışlarla günün gazeteleri. Hoş. Hoş. Hoş derken? Hoş. Gazetelerin açılma adeta efekti. Adeta zincirden boşalmış gibi gazeteler stüdyoya akmaya başladı tepeden yaprak yaprak. Hmm. Fahir bugüne 10 üzerinden bir not verecek olsan. Evet. Kaç verirsin? Arkadaş. Ege sen de şimdiden düşünmeye başla. Ben vereyim hemen. -7. Sabah öyle bir şey gördüm ben. Ha, ben her güne 10 numara diye ama başlıyorum. Ama 10 üzerinden değil ki o -7. Olur mu? Öyle. Ege şey en başta 10 numara. Mutlak değer olarak düşün. 7 yani. 7 veriyorum. Hayır. Ege her zaman 10 numara olarak verir. Bizim yine hayata bakışımız budur. Ama gün içinde o 10 numara. Nasıl insanlar ilk başta 10 numarayı veriyor? Başını hiç kimseye başta 10 numara vermem. Benim karşıdan ne gelen. Ne oldu Fahir? Çok güzel güzel şey yapıyordu. Sen kendi şeyini söyle. Heh. Bırak Ege'ye de tamam. Gelecek sıra. Benim hayata bakışım belli. Heh. Ben hayat önce herkese olduğu gibi 10 numarayı veririm. Benim için sen de 10 numarasın, sen de 10 numarasın. Ama zaman içinde yaptığınız hareketlerle ne olursunuz? Bir şey soracağım. Yavaş. Her gün tekrar her sabah 10 numara mı veriyorsun yoksa? Bir kere ilk tanıştığımız zaman verdin, şimdi onun üzerinde körvü değiştirmek çok mu zor? Hocam sizin ilk, benim için sizin sınırsız krediniz var. Her gün o bir film vardı. Yepyeni bir, aynı günü yaşıyor. Bunca yıldır yaptıklarınıza rağmen her gün size 10 numarayla başlıyorum. Ama gecenin sonunda bakıyorum ki 0 numara. 0, 0. Numara derken bunlar numara olarak yazıyoruz. Numaralar defterim var. Bugün Ege 0 numara, Oktay 1 numara. Hayır hayır öyle değil. Mesela Firis gibi mesela ABC şeyde diye gider ya. Bir dakika. Mesela bu da öyle. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mesela 8'i açıyor. Bugün 8 numarayı kime verdi? Evet. Öyle bir şey. Ha. Yani oradan buluyor yani. Tabii. İsimden değil. Mesela 7'deyim ben. Yani Fahir bugün sıfırlar ve birlerle mi istiyor hayat senin? 10 numara derken zaten numara 1 ve 0. Yani orada da bir numara var. Ha. Fihris dedi. Oktay ya bu arada içme. Fihris derken insanın bak. Bağırsaklarımdan böyle bir şey sanki canımdan can, etimden et, şeyimden koparıyorlar gibi. Fihrist. Bu arada bir zamanlar o The Organizer falan diye bir çok havalı bir şeyler vardı. Dünyanın da. En zavallı nasıl şeyi. Nasıl bitti onlar da? Koca koca insanların elinde. Hiç ya lazım o. Bir kere o kadar düzenli yaşayan insan yok hayatında. Ben... Çarşamba günü. Bir saniye o zaman dur çarşamba dur. Zaten bugün çarşamba olsun. Ben onu bir yazayım falan diye. İlk Ocak ayı güzel 4 sayfası bir güzel dolardı onun. Ondan sonra haşır çevir sayfalarını. Yine iyi 4 sayfası doluyorsa ya. Ben çünkü çok özeniyordu insanlar. Yok, ilk sayfasını doldururdum. İsim, soya, kan grubundan adrese kadar her şeyi. Sonra tamam bitti işte o şeyin görevi tamamlanmıştı. Ben geçen gün bir babacın elinde gördüm ama şeye çok güldüm. Tarihi 2005 miydi 2004 miydi? Böyle adam ama çok güzel şıkır şıkır çıkardı böyle notlarını aldı ama güzel kullanıyor o da var. Güzel bitiremediyse 2005 yılından bugüne kadar çok herhalde ya hayatı dolu dolu yaşamıyor. Veya deftere göre yaşıyorsa geçen sene Ocak ayında çok aktivitem vardı. Bu sene pek ortalarda görünmeyip Şubat çünkü bomboş. Belki onun kadar güzel bir şey gelmemiştir abicim adamın önüne. Niye öyle diyorsunuz? Sen başıma gelen en güzel şeysin mi diyorum. Onun kadar güzel neydi elindeki bu arada? Ya, organizer mı ya, yoksa organizer ajanda gibi bir şey mi? Yok yok küçük olanı çünkü içinden çıkardı. Yani içinden çıkardı derken ceketin iç cebinden çıkardı. Aman el alemi derdi. Adam sende. Adam sendecilik. Şimdi çok önemli herkes ayağını denk alsın. Dün Sivas diye bir ses duydunuz mu bugün nasıl gazeteler açar? Duydum ben. Ne, nasıl bir şey? diye bir şey geçmiş diye gibi. Hmm. Ben de aynı öyle bir şey duydum ya. Ürperdiniz mi? Ürperdim. Ben bir sıcaklık geldi bir durup dururken öğlene doğru falan. Sonra geçti ama hemen. Benim de ensemden böyle omuriliğime ılık ılık bir şeyler aktı. Ha işte öyle bir şey. Imıl ımıl mıydı? Imıl ımıldı. Hmm. Sebebini söylüyorum. Dünyamızı bir göktaşı sıyırdı. Yaladı diyebilir miyiz? Hem nasıl yalamak var ya. Hani bazen olur böyle, hani dondurmanın külahtan bayağı bir akar. Evet. Sen de külahın dibinden ta üste kadar yalarsın ya. Hı hı. Aynen öyle bir yalama. Böyle sivis. Yani göktaşı bir dil, biz de bir dondurmayız. Sivis. Şimdi 1985'ten bu yana en çok yaklaşan bu göktaşı dünyamıza ne kadar mesafeden geçti? 40. 40. Vallahi. Ayın 1,5 katı diye duydum ben onu. Ayın 1,5 katı, doğru söylüyorsun. Gerçi ayın 1,5 elemanı. Nasıl? Büyük müymüş? Büyükmüş ya. 10.30'da geçmiş. 10.33'te tam Türkiye saatiyle vereyim. 10.33'te dünyanın... Keşke dün şey yapsaydık ya. Gerçi bizim saatimizde olsaydı bir canlı yayında bir ilke imza atmaya çalışırdık. Canlı yayında... Nasıl bir şey yapacağımız şu anda tam aklımda değil. Meteorun karşısına eğildiler gibi mi? Mesela öyle bir şey olabilir. Bir şey olabilir. Meteor geliyor. Eğil. Mikrofonları falan tutardık ama. Ellerimizi, yani kafamızı gömerdik. Ellerimizde mikrofonları çarpsaydı bize etkileyen bir şey olur muydu ya? Vallahi anacığım olurdu. Nerimize geldiğiyle ilgili. Ne, büyüklüğü ne kadarmış bunun? Fay. Vallahi 250 metre uzunluğundaymış. Hiçbir şey canlanmadığı için gözümde. 250 metre. İki futbol sahası büyüklüğünde. Futbol sahası gibi öyle söyle bakayım. 250 metre midir futbol sahası? Yani eğer hani etrafında şeysi varsa, koşu alanı varsa 250 metre diyebiliriz. 250'ye 250 kare olarak mı, bir şey mi, bir kale bodur olarak mı dolaşıyormuş? Yani? Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. 250 metre uzunluğunda ve... Bir o kadar genişliğinde mi? Çap olarak düşünmek lazım. Çap galiba olarak düşünürsek bayağı bir çapı var. Tıkız yani. Tıkız bir şey. Ha, tıkız dünyamızı, bir şey. Tıkız bir şey dünyamızı yaladı diye NASA'dan haber geldi. Tıkız deseydin ya. En başta 250 uğraştırıyorsun bizi. Evet, falan. Çünkü yassı bir şey olsaydı bayağı saplanırdı. Ama tıkız olduğu için... Tıkız olduğu için... Oradan kurtarmıştır zaten. Diye çarpar biter yani. Şey diye düşün ya... Normalde mesela bazen su üstünde taş kaydırırken... Yassıları seçiyorsun ya... Hı hı. Bunda tam tersi... Göktaşının da tıkızı mahbuldür. Uzay kaydırması dediğimiz şeyin gerçekleşmesi oradan, için. Çünkü gerçekten hakikaten... Ona bir şey olmuyor değil mi? Vurunca böyle yalayıp geçeceği için... Ona mesela bir şey başka şeye, gezegene gidip... Orada takılabilir miydi bize çarptıktan sonra? Sekip mi? He. Taş kaydırma örneğini verdin ya, ondan diyorum. Ha, dünyamızdan sekerdi. Oradan da çok tehlikeli şeyler olabilirdi. Mars'tan yani... sekmiş zamanında. Dinozorların sonu öyle gelmiş. Çünkü... Bunlar dinozorlar bakmışlar. Aa, göktaşı geçti falan derken rahatlamışlar. Mars'tan sen sek tak. Bir dinozorun da adam gözüne bir gelmiş. Zaten o fosilleri bulmuşlar. O fosiller neler. Hala anladın? Gözü şişmiş dinozorun fosilin. Düşün. Fosil halinde bile. Neler neler, ne badireler atlatıldı. Şimdi bayağı bir yakından geçmiş. Bundan sonra diyor uzay bilimciler akıllı olun arkadaşlar diyor. Ne yapacakmışız abi? Ne yapacağız diye. Ki şimdi bizim hatamız yok orada. Şey deseler anladın, çok petrol yakıt fosil yakıt kullanmak yüzünden dünyaya meteorları çekiyorsunuz diye bir açıklama da yok. Şey ne söyleyeyim. Suçumuz var yani? Şimdi ben bir şey söyleyebilirim. Biz öyle. Hepimiz burada sadece peynir yiyerek yaşasak da gene gelecekti o şey. Bazen bugünkü peyniri çok beğenmedim. Onu değiştirelim. İki, şunu söyleyeyim. Mesela dere yatağını ev yapıyorlar, sel basıyor. Hata kimde? Belediyede mi? Belediyede. Ev yapan da mı? Sel de mi? Hayır, ne biçim konu açtın ya? Şimdi... Ne kim yani? Suç. Hı. Göktaşında mı? Bizde mi? Belediyede mi? Belediyeyi ben... Bitti belediyede. Suç belediyede. Zamanında. Neyse bak, belediye seçimleri yaklaşıyor. Yerel seçimlerden önce bu olayı yaşadık. Şimdi bak, bütün belediye başkan adaylarını dinle. Hemen. Şey diyecekler işte, efendim asteroidlere, meteorlara karşı en güzel önlemleri alacağız diye. Bence İş de. İşten geçtikten sonra istediğin kadar konuş. Belediyeler uyanık olacak arkadaş. Meteora, sele, yıldırıma karşı önlemini alacaksın. Teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Lütfen güzel. Çıkın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çok keyifli bir şarkıydı. Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.45. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey. Çomağı size dokondurdum. Buyurun. Niye canım? Çomağı getirip önüme dokandırıyorsunuz. Çok güzel haberler var. Şimdi... Bunlardan bir tanesine çok üzüldüm ben. Buyurun. Akdeniz Fok'u kaç taneydi? 500. 500. Hmm. Peki İrlanda Terrier'i? O da herhalde 650-700 tane falandı. O da 1000 basmış. 1000 tane kalmış. İrlanda Terrier'inden o sevimli köpek. Çirkin bir hayvan mı bu? İrlanda Terrier mi? Hı hı. Ay saçma olma, dünyanın en sevimli köpeklerini. Niye insanlar üretmiyor? Fok'tan daha kolay bakması. Anacığım insan üretmiyor. Fok'u denizde bakıyorsun, bir de evinde deniz yoksa çok zor. Ama belki banketisi gibidir. İrlanda havasını istiyordur hayvan. Banker sadece İrlanda'da derdi yok ya. Sen oğlum canım. Da... Opti'de bile bir sürü van kedisi var Oktay. Zamanında senede gözü bir... bozuk olan kediler var. Onlar van kedisi değil. Senede bir götürürsün bana, orada akrabalarıyla takılır getirirsin yani. Ha, nasıl aynı kendimizde kedinin olduğu gibi. Kedinin doğduğu değil doyduğu yer demiş kedi atasöz. Şimdi Ege senede bir İzmir'e gidiyor ya. Orada akrabalarını görüyor geliyor. Aynı şey kedi için de geçerli arkadaş. Çok doğru bir yaklaşım. Şimdi ama bir de şöyle bir şey var Ege'cim. İnsanların üretme diye. Biz ne üretiyoruz? Çupra üretiyoruz. Levrek üretiyoruz. Efendim söyleyeyim, Akdeniz foku. Vesvese üretiyoruz. Fesat üretiyoruz. Doğru. Nifak tohumları ekiyoruz. Dedikodu. Kazan kaynatıyoruz. Dedikodu kazanlarını kaynatıyoruz. Ve vesvese üretiyoruz. Şimdi insanların ürettikleri şeyler genelde yemeğe yönelik şeyler. Niye canım, biz de Orkday'ın tekrar örneğine dönmek istiyorum. Van'da kedi çiftliği yok mu? Van'da kedi çiftliği var da. Sırf satanistler mi alışveriş yapıyor orada? Peki Ankara'da tavşan çiftliği var mı? Engur Angara. Angora. Bildiğin esprileri mi yapıyorsun bir konuda? Hayır. Ne yapıyorsun? Ne? Ankara'nın da nesi meşhur Oktay? Çiftliği. Çiftliği. Ne çiftliği? Atatürk Orman çiftliği. Doğru, evet. Burada keçi, kedi ve tavşan üretiliyor. Van'da şey. Ama kedi. Başka bazı şehirlerimiz var ki o bölgelerimizde hayvan yok. Doğru. Mesela İrlanda mı? Ben anlamadım Fahir ya. İrlanda'da var Ameri. Köpek niye çiftlik kurmamışlar onu söylesen bize. Şekerim her şey bizim üstümüze. Onlar çiftleşecek diye ben affedersin bir zevk yuvası adına da çiftlik. O zaman. Oh ne ala memleket. O zaman niye ağlaşıyorlar peki? Ağlaşmıyorlar zaten sonra son sayım da ortaya çıkmış bu. Bunları böyle saymışlar ama bir bakmışlar 1000 tane kaldı. Arkadaşım tut şunun ucundan noktasına geldik ya işte. Bundan sonra artık o dediğiniz şeyi yapılacak. Çiftlikler kurulacak. Şimdi biz mesela Akdeniz foku. Babası olduk ya manevi fok. Ha. İrlanda dediği babası da olunabiliyor mu? Vallahi ben Ecne bir evlat istemiyorum şu anda. Bana bir tane zamanında ağzım yandı. Güzel bir köpek olsa ben yine babası olurum ama iğrenç de bir köpek. Benim yok yok iğrenç değil. Kıllı mıllı da genelde köpeklerin genel hareketleri öyle de. Yani şimdi yapı olarak biraz bize yakışmaz diye düşünüyorum. İrice, ufak... İricim ufacık böyle hani... Bize feminen bir hava katar gibi geliyor, korkuyorum adımız çıkar diye. İrlanda derili diye. Adın çıkıyor ki şimdi köpekle. Köpekle buluşuyor diye mi adın çıkacak? O zaman çıkar adın tabii. Manyağa bak diye çıkar. Gazetelerin Ankara eklerinde okuruz seni. Ankaralılar yahu diye konuşup tepki verirler. Ne yani? Ankaralılar köpekli manyaktan bıktı. Veya köpekli manyağı taşladı diye. Ne yapayım? Bir tane getirteyim ben numune o zaman. Beğenirsek arkasını getirtirim. Bir erkek bir dişi getirtmek lazım bir de. He doğru. Bir erkek bir dişi. Çünkü yoksa yine taşlar. Tamam bir erkek. Bu sefer İrlandalılar da taşlar. Zaten soyları tehlikede. Daha yine kocaman bunu... bir merhaba o zaman. Bir şey diyeceğim. Kaç tane İrlandalı var da 700 tane 1000 tane İrlandalı terleri kaldı diye üzülüyoruz. İrlandalı başına hesap mı yapıyorsun? He, mesela aşağı yukarı. Valla şimdi İrlandalı. Çok mu? Kaç İrlandalı nüfusu? İrlandalı nüfusu hemen bakayım. Bak bakayım. 5 milyon sırf Dublin. Bir yer daha söylesem bana İrlanda'da. 2,5 milyon Belfast. Çocuğun civilization bilgisinden kaynaklı. Yemin ediyorum onu unutmuştum. Çok teşekkür ediyoruz ve... Ya burada ne oluyor biliyor musun şimdi? Ne? Alman kurdu mesela köpekler arasında en havalı hayvanlardan biri. Yok o da ama zeka sıralamasında düşükmüş be. Öyle kurt, Alman kurdu, bir dakika, Alman kurdu. Köpeği bulmacada yardımcı olsun diye mi alıyorsun? Bu ne eski dilde su. Ne olabilir? Hav. İki harfli diye bir şey yok yani. Alman kurdu en güzel köpek. Onu alıyorlar, alıyorlar. İrlanda'da da Alman kurtları doldurmuş piyasayı. Bir gün bir bakıyorlar kendi köpeklerine yer yok. Mesela Sivas'ta öyle bir durum vardı zamanında. Şeycilik mi yapılıyor diyorsun? Sivas Kangal'dan başka bizim meşhur köpeğimiz var mı? Var. Ne var? Bir tane de böyle kulağından dolayı şeyli olan var. Daha doğrusu ayağı mı nesiydi bir şey. Yok ayak yani. Ayak ve kulak evet. Evet yok. Mesela Sivas'ta da öyle bir durum vardı. Habire ithal köpek birisi şey yaptı. Yerli köpeğimizi biraz şey yapalım diye hemen Sivas Kangal üretim çiftlikleri. Hemşehricilik mi var diyorsunuz? Köpeklerde toprakçılık vardır. Mesela köpeklerde mesela Sivas Kangal diyoruz ya biz. Evet canım. Ama mesela Avrupa'da. Türkiye'deki kangal denir ya. Mesela bu Alman kurdunun yetiştirdiği il belli mi Almanya'daki? Veya tabii. Bu İrlanda şeyinde belli, doğru. Köpeği için hangi il olduğu belli mi acaba kendi içinde kullanırken? Biz Türkiye'de Sivas kangal diyoruz. Dünyada Türk kangal diyoruz. Tabii canım Sivas kangal denmiyordur herhalde Almanya iki Alman konuşurken diyor mu? Denmiyordur. Niye canım? Mesela... Yok Alman kurdu da German Shepherd diye geçiyor. German Shepherd. bildiğim kadarıyla. Ha. Ya bizde de mesela şey diye geçer ya, ne bıçağı bu, nereden aldın? Gelsenkirchen. Nerenin bıçakları meşhurdu? Sürmene. Bizde Sürmene'nin bıçağı. Solingen. Solingen. Solingen'in mesela. Solingen bıçağı derler. Derler. Orada da Sivas geçiyordur. Biraz da bir bozuk bir Almançayla. Anlıyorum. İyi de buradan Solingen'e gidildiği için geçiyor. Oradan Sivas'a geliniyor mu bilmiyorum. Onu ben bir araştırayım. Onu sen bir araştır. Hiçbir haber vermediniz gözümden ben, kaçmadı. Ben güzel bir haberle karşınızda oluyorum şimdi. Ankara'daki sushi restoranlarına korku salan bir haber vereceğim, müsaade ederseniz. Şimdi sadece Ankara değil, bütün dünyada denetimler başlıyor. Oh be. Heh. Ya şu bir şey söyleyeceğim de, kişisel almayın. Yani hiçbir o sushi restoranında itirazım yok da. Mümkünse onları azıcık pişirelim ya. Hakikaten yavan bir tadı oluyor. Şimdi bu adam sushici ya. Seviyorlar. Sushici ya. Bunlar evde bile sushi yapıyorlardı be bir ara. Yapıyoruz vallahi. Yemin ediyorum yapıyorlardı. Ben şoka girdim. Bir tane bir tanıdığımız usta var işte. Bunların evinde yaprak sarması yapılmadan önce sushi yapıldı be. Bunlara bakma sen şimdi. Gelenekler öyle bizde. Önce uzak doğu sofrası kurulur. Adettendir. Adettendir. Şimdi maalesef öyle evimizde kafamıza göre ne yapamayacağız? Yapamayacağız. Sushiko. Bravo. Ne olacak? Şeyler sushi mi gelecek? Yapamayacağız. Sushi evet polisler mi gelecek? Evet. Dünya üzerinde şu anda dört bir yanda Japonlar cirit atıyor ve ülke ülke gezip sushi yapılan yerleri kontrol ediyorlar. Ben onlar fotoğraf çekmekten oralara giremez. Ya falan diye takılırlar yani. Eğer Japon temsilci deniyormuş bunlara da. Bilemiyorum artık ne yapacaklar. Temsilciler heyeti. Sushi eğer usulüne uygun yapılmıyorsa, hatta servis bile edilmiyorsa, aha, hemen müdahale edecekler. Kafasını kesecekler. Kafanı kesiyorlarmış oğlum. Abi ben sana söyleyeyim bak. Biz Japon. Evet. Getirdi mesela sushi yapılmış burada Türkiye'de bir sushi lokantası. Evet. Yanına turşu koymuş mesela. Türk damak tadına uyuyor diye. Japon. Ne yapıyorsunuz? Sushi bu değil. Sushi bu değil. Sushi bize... Böyle bağıracak. Ne yapacak? Susturmak için mi adamı şey yaptı? Evet ama ne abi. Ne yapabilecek? En kötü sahne. Sushi'miz bu değil. Böyle bağıran bir Japon. Oğlum onların kamikazeleri var. İntihar eder, karşında bütün psikolojim bozulur. Olur mu canım? Bir temsilci kaç yılda yetişiyor biliyor musun sen? Oğlum onlar ne kadar yetiştiriyorlardı biliyor musun? Neci tepsici mi? Temsilci. Bir kamikaze temsilcisi mi? Tabii. Hayır, sushi temsilcisi. Japon temsilcisi orada diyor buna. Orada sen öyle sushi bu değil diye bağırırken katırt parmağını keser atar. A, o zaman bu ne? Sushi bu. Adam doğru söylüyor ya. Ama hakikaten ya, o restorana bir daha giren olur mu ya? İşte öyle bir... Kravatı falan şey yapmış. Sushi bu değil. Yani öyle yırtılmasına da gerek yok ya. Mesela iki kişi oturuyorsun, güzel sushi'ni yiyorsun. Sushi, adamın gelip oturduğunu düşün. Şimdi siz bunu yiyorsunuz ama bu gerçek şey. Bütün tadı kaçar abi. Sizin evde olduğunu düşün bir tane Japon'un. Sen niye öyle Japon öyle sıkıcı şey yapsın? Yani sushi öyle değil. Ne yapsın? Ne yapacak? Bağıracak mı? Sushi bu değil diye. Geldiği zaman ben gerçekten yediğimden yiyeceğimden boğazıma dizilir. Bir de Japon konuşmasını biliyorsunuz yani. Doğru. Evet. Bir de öyle bir şey var. Pornografik konuşuyorlar biraz. Sana pornografik geliyor Fahiro. Ne tip filmler izlediğinle ilgili tabii. O. Ya canım ben bir iki kere bir arkadaşımla seyretmiştim. Hentai mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Oralarda gördüm, öyle konuşmalar geçiyor. Sert. Böyle emir kipleriyle konuşuyorlar, tahmin ediyorum artık. Yapar mısın değil. Yap. Yapacaksın. Öyle yemeyeceksin. Yapacağız. Buyurun efendim. Dün Almanları incelemiştik. Bugün Japonları ayırdığımız köşenin burada sonuna geldik. Peki o zaman şimdi bir iki tane çok önemli başlık var, onları veriyorum. Birincisi, tembelin ömrü nereye kadar? Bir dakika, yalancının mumu. Fizan'a yatsı. Kadar mı hocam? Yatsı, tembelin ömrü. Fizan'a kadar. Oktay, Fizan diye bir yer kalmadı ya. Başka bir şey söyle. Hanya. Hanya olabilir mi? Doğru. Oktay bu konuda biraz şeydir, sabit fikirdir. Hanya ve... Hayır, çünkü Konya'ya gitmiyorsa bence bir insan Hanya'ya gitmeli. Hanya'ya yönelmelidir. Nasıl İstanbul dışına taş ediyoruz? Hanya'ya yönlendirilmelidir. Öyle bir şey var mı Oktay? Neyle? İstanbul dışına eskiden taşla dönüyormuş, Konya dışındaki yerlere de Hanya deniyor mu? Ha, iki bölge var. Hanya ve Tersin. Tersin. Çünkü Mersin'i de biliyorum ben. Mersin, Konya, Hanya, Tersin. Doğru. Öyle. Bunun bu hani şey vardı ya, Yüzüklerin Efendisi'nde öte dünya. Yo, neydi öte dünya değil mi? Orta dünya. Ha, orta dünya. Öte dünya. O senin dediğin azıcık öteye git anlamında. Şimdi tembelin ömrü de nereye kadar? 40'a kadar. Çünkü daha kısa olduğu neyle ispatlandı? İngiltere'deki King's College of London, yani Londra Kraliyet Akademisi'nin değerli üyeleri. Zaten iki tane üyesi var. Birisi Prens Charles. Hala mezun olmadığı yıllardır. Bir de en son Prens Edward. Büyük evladı Prens Albert. Edward. 2401 ikiz üzerinde yapılan araştırmaya göre. İkiz üzerinde mi? Nereden kıyaslayacak sen abi? Sen bir dakika ya. Ne şu ana kadar neyi anladığına ikizi şaşırıyorsun. İkiz adam, üstünde araştırma hiç yapmak ne demek? Abicim bak hani, nasıl biliyor musun? Şatosunda iki kişi olmak ne demek? Onu da ben anlamadım ama sormadım. Sorma sen de dinle. Evet Fahir'cim devam et. Şimdi şöyle bir şey var arkadaş. Bir şeyin öyle mi böyle mi olduğunu nasıl anlayacaksın? Aynı materyal üzerinden. Cevap vereyim. Bakarak mı? Bravo. Tartarak. Tartarak. Koklayarak. Koklayarak. Sürterek. Birbirine sürterek. Dokunarak. Dokunarak. Yalayarak. Severek. Okşayarak. Pohpohlayarak. Evet. Şimdi aynı. Pardon. Pohpohlayarak. Bir örnek verir misin? Pohpohlayarak bak, nasıl ayırt edeceğim? Aynı materyali düşün. Evet. Birine bir muamele yaptın. Öbürüne başka bir muamele yaptın. Ne yaptın? Kıyas. Yani buna ne diyorlar? Kıyas. Ve çok klas. Bu ikisini kıyaslama imkanı oluyor. Ne olacak? Aynı materyal dediğimiz şey ne? İkiz. Birine yediriyorsun. Ya ikiz diye araştırdıkları şeyler tıkırsa. Buna ne buyrulur? Şimdi o zaman yapacak bir şey yok. Ne tembel ne? İkizlerden biri tembel mi oluyormuş? İkizlerden birini tembelliğe teşvik ederken birini ne yapıyorlar? Çalıştırıyorlar. Ne oldu? Akademik olan hat safhalara geldi. Öbürü ne oldu? Silindi gitti. Silindi gitti. Londra kaldırımlarında şarap içiyor. Evet. Yani ne oldu? Öldü. Öldü. Bizim için öldü. Öyle evladımız yok diyor. Aile de reddediyor artık onu. İngiltere'de öyledir çünkü. Kısa yaşadıkları ortaya çıktı. Tembel adam kısa yaşar arkadaş. Uzun yaşamak istiyorsan çalışacaksın. Yattığın yerden yaşama devri kapandı diyebilirim. Kral Koleji'nde böyle mi anlatılmış? En güzel şekilde. Ya Kral Koleji dedikleri kapıda. Kral Kobe değil mi? Kapıdan girdikten sonra ne kral kalıyor ne bir şey. Yaman yaman konuşmalar içeride. O taçların üstüne ayakları koymalar falan. Donla bile karşılıyorlarmış kapıdan. Terbiyesiz. Nerelere takılıyor taçlar görmek istemezsiniz. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Sizi alkışlarla stüdyodan son yolculuğunuza uğurluyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hatta ne eşeklere ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır, etin yeni adresi. Altın satır, kredi kartları geçerlidir. Altın satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Efendim Demircan abi. Küskünlerce peşinde değilim. Onu bir baştan söyleyeyim. Dargınlar cephesinde misiniz? Dargınlar cephesinde de değilim arkadaş. Siz orada değilseniz ben hiç değilim Demircan abi. Hangi bu? Sen değil zaten. Şurada onu benim aşağım. Benimle ilgili bir konu değil mi bu? Senin aklın şu anda bir şey yok. Sen niye öyle şey yaptın? Siz bana mı? Kendinden ilgili bir şey söyle. Siz bana mı küstünüz? Hayır sen. Bana mı küsenler var? Hayır sen bir kendinden ilgili bir şey söyle mesela. Son derece çılgınım. Ben son derece çılgın değilim deşim. Evet. Senin bu lafın üstüne. Garip olmaz mı arkadaş? Demircan abi benim her lafımın üstüne siz başka bir laf söylediniz bugüne kadar. Ben bir ağzımdan bir laf. İşte bugüne kadar. O zaman bugün burada çizgiyi çekiyoruz. Bugün buradan. O neydi? Çizgi mi? Çizgi. Çizgiyi İsterseniz değiştiriyoruz tamamen. Çizgi diye de söyleyebilirsiniz Demircan abi. Ağırlık katar. Çizgi. Şimdi Ege'cim. Bir süredir biliyorsun ortalarda görmüyordum. Evet Demircan bu bilinçli bir tercih miydi? Maalesef bilinçli bir tercihti. Ne diyeyim diye soracak olanlara cevabım net. Benim hakkımda laf söz çıkaran arkadaşlara buradan tükürüyorum. Yüzlerine tükürüyorum açık bir şekilde. Demircan abi biraz daha seviyeli bir şekilde devam ettirseydik tartışmayı. Ne laf söz çıkarıyor? Siz ortada yoksunuz, hala mı laf söz çıkarıyorlar? Ne pis adamlarmış ya. Ben o yüzden zaten ortaya gelmedim arkadaş. Demircan Tılsım bu işten ne kadar para kazanıyor? Bizim vergilerimizle dönen o kasap o radyodan ne kadar para alıyor? Arkadaş çok özür dilerim. Sana ne? Düne kadar tabii ki de bu konu benim içime battı. Demircan abi, anladığım kadarıyla bu Fatih Terim etrafında konuşulan konular aslında sizi yıpratmak için Fatih Terim'i mi kullanıyorlar, öyle mi diyeceğiz? Yeni tam olarak anlayamadım ne dediğini ama. Hayır, Fatih Terim'in maaşı konuşuluyor ya bu aralar. Onun da maaşını beni bitirdiler, Fatih ondan Terim'i sonra. Geçtiler. Ben de ondan sonra yeter be de diyerek şu anda sesimi yükseltme zamanı geldiğine karar verdik dün. Çiçek adrenle beraber. Demircan abi en son sizin bir açıklamanız vardı. Ben işte bu yaşıma kadar bir kuruş para kazanmadım. Önce ailem, sonra karım bana baktı diye bir açıklamanız vardı. Yani buna denk gelen bir açıklama. Doğru hatırlıyorsun ağacığım. Bu açıklamayı da insanlar hiç şey yapmadan nasıl böyle bir tartışma yaratıyorlar? Bu açıklamayı hiç dinlememiş adamlar bir takım tartışmalar yaratıyor desek herhalde yanlış olmaz. Nereden maaş alıyormuşsunuz siz? Hakkımda dedikodu çıkardılar. Tıpkı Fatih Terim'in dedikodusu gibi. Anladım da Fatih Terim'in nereden para aldığı belli. Siz nereden alıyormuşsunuz para? Radyodan para almadınız. Altın satır kasabından alıyormuşum. Oradan da et alıyorsunuz. Ben zaten bunun için küstüm birazcık. Anladın mı? Küskünler cephesine o yüzden geçecek gibi. Oldum ama geçmedim. Neden? Çünkü savaşmak lazım ağa. Doğru. Tek kişi kalsam da bile Fatih Terim'in yanında olmak için şu anda adamın aldığı paraya gözüktüler arkadaş. Bugüne kadar başka teknik direktörlerin paraları konuşuldu mu hiç? Konuşuldu mu hiç? Hayır, konuşmayalım. Ya bilmiyorum ben. Christopher Dillman konuşuldu mu hiç? Konuşulmadı değil mi? Lucasco, Çin'den Lucasco şu kadar elde de. Hiç kimsenin üzerine gittin değil mi? Ama onlar şimdi özel kulüplerdi. Orada tartışacak bir şey yok. Bu da özel arkadaş Fatih Terim'in aldığı şey de özel. Vergilerden falan der ki. Tıpkı benim maaşım gibi arkadaşım. Anladın mı? Kasaptan mı alıyordu? Et olarak mı alıyordu? Ha, şunu bileydin. O yüzden zaten aldığı para da öyle bir şey değil. 135 YTL alıyormuş aylık. 1000 YTL o. Siz onu anlamadınız galiba. Hayır 1000 değil. 135 YTL alıyormuş. 1000'den düşük yani. 135.000 YTL alıyor Demircan abi. Sizin mesela 135 YTL kaç kiloya geliyor ben size söyleyeyim. 15 desen etin kilosunu. 8 kilo falan olur o da. 8 kilo. Heh. Fatih Terim'in aldığı maaşla 8.000 kilo et alınıyor, öyle düşünün. Ne kadar sürede? Nasıl ne kadar sürede? Ne kadar sürede 8.000 kilo et alıyor? Bir ayda. 8 ton et. Bir ayda mı? Her ay. Bir inek. Şey gibi düşün. 135 YTL değil mi aldığı para? 135 YTL değil mi aldığı para? Değil işte. Şimdi ben size nasıl anlatayım onu? Yani 1000'den küçük diyebiliyorum ben. 135 diyebiliyorum. 135 YTL. YTL vereyim. Ben temel milyon gibi düşün. YTL ama. Tamam, ben temel matematikten gireceğim. Mesela bir şey. Mesela 10. 10. 15'ten nedir? 10-15'ten nedir? Küçüktür. Küçüktür. Tamam, 10-15'ten daha azdır mı? 10-15 yeteneden daha az azdır. Azdır. Onu mu sanır? Hayır. Mesela 10 milyon desem. 10 milyon. İstanbul'un nüfusu evet. 10 milyon. 15'ten büyük müdür, küçük müdür? 10 milyon. Ben size maymundan anlatayım mı bunu? 15 yeteneden. Tamam, ben size başka şeyden anlatacağım. Mesela 1 L 1 2'den küçük mü? Yeterli mi? Yeterli değil. Ne? Genel. Genel 1. Ama şimdi bana sen ne olduğunu söylemezsen ben nerede bileyim? Mesela bir çocuk dersen eğer bir çocuk iki çocuktan daha büyük olabilir. Çünkü ona daha çok emek sarf edersin. Ama iki çocuk olursa baştan sağabilirsin. Bu mu? Kıvı mı? Öyle bir şey mi? Sorduğun şeyi tam anlamadım ben. Yeterli mi? Sürü. Sürü. Bir sürü var. Bir tarafta da iki sürü var. Tamam mı? Tamam. Koyun sürüsü diye düşün sen. Koyun sürüsü. Tamam. Bir sürü çoban. Bir sürünün çobanı da rahattır. Kafasını rahattır. Ha, ama o bir sürüde 300 koyun varsa... Diğer iki sürüde toplam 50 koyun varsa ne oldu? İki sürüde 50 koyun var. Aha. O zaman o iki hepsini beraber tek sürü yaparsın. İşte Fatih Terim'in yaptığı da bu. Ne yapmış? Bütün paraları tek seferde almış. Sizin hayal edebileceğiniz bütün parayı başkalarının hayal edebileceği paralarla bir maaş olarak alıyor. Siz öyle hesaplayın. Bir kere alıyor ama değil mi? Hayır. Her ay alıyor. Her ay olur mu canım? Her ay mı alıyorum? Bu kadar hararetli tartışmalara girip de bunun bir doğrusunu söyle. Siz kendi kendinize mi tartışıyorsunuz? Böyle televizyonda birileri konuşurken falan onlara cevap yetiştirmeyi tartışma mı olarak değerlendiriyoruz? Hayır, tartışma zaten işte o. Biri konuşurken sen de çünkü seni dinle, sen onu nasıl dinlediysen benim tartışmadan yapamam. Şey olur, o da seni dinlemese kızım. Televizyonda da olsa bu böyledir. Ama sizi dinleyen yok öyle bir durumda. Televizyon nasıl dinliyor sizi? Kapatıyor musunuz orada? Kapat. Sesini kısıyorum. En basitinden. Siz konuşuyorsunuz. Ben konuşuyorum. Çiçek ablan orada oluyor. Gerçi bazen Çiçek ablan içeri gidiyor da ben konuşurken. Çocuklar orada oluyor. Onlarla beraber konuşuyoruz. Sonra televizyonu tekrar açıyorsunuz. Tekrar açıyoruz. Sıra ona geliyor. Ben arada bir çay doldurup geldim mesela geçen gün. Laptopu yedik beraber. Bir fındık aldım eve. Ne konuşuyoruz şu anda? 8 kilo fındık aldım. Ucuza geliyor biliyor musun? Trabzon'dan geldik. Geçen senenin mahsulüymüş. Ondan sonra kırdık yedik. Demiş abi öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve size bu kadar uzun aradan sonra hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şunu ben söylemek istiyorum. Son söz olarak. Sen ne kadar kazanıyorsun ayda? Yani maaşın ne kadar? Fatih Terim'den az. Az mı? Hı. 125 yeteleden daha az. Yoksa 1000 yeteleden mi az? Çünkü orasını anlamadım. Şimdi bir şey dedim. 1000 yetele mi şimdi? Sen etten düşün işte. 8 kilo et yerine 8000 kilo et. 8 ton et. Kesilmiş olarak mı etleri alır? Sürüler halinde hayvanlar koşuyormuş evinin çevresinde. Tıkırık tıkırık. O zaman bir dakika ya o zaman bu adam çok alıyormuş. Biraz çok almıyor mu Fatih Terim? Sırf et olarak almıyorum demiş işte o yüzden. Çok. Erzak olarak fındık alıyormuş, bulgur alıyormuş, pirinç alıyormuş, ben, yeşillik alıyormuş. Ben bunu bir düşüneyim de ben tam anladım. Ona göre bir hesabınızı yapın, değerlendirmenizi ona göre alalım demiş o. Bir düşüneyim yarın. Şu anda çünkü tam bilmeden konuştuğunuz her şey saçmalık olacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.